mega okazje na Black Friday w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert. Żegnamy reklamy. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14, a serwis przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Minister edukacji za zakazem dostępu do społecznościówek dla dzieci zastanawia się, jaki wiek mógłby być granicą ograniczeń. Milion złotych kaucji, a także dozór policji i zakaz opuszczania kraju to decyzje sądu odnośnie Wojciecha O., byłego polityka i szefa SLD. W południe zawyły syreny w całym kraju. W ten sposób koledzy pożegnali policjanta, który zmarł tragicznie podczas służby na warszawskiej Pradze. Dzieci powinny mieć zakaz używania mediów społecznościowych, tak mówi minister edukacji Barbara Nowacka. Przypomniała, że kompetencje w tej sprawie należą do Ministerstwa Cyfryzacji, ale sprawy dostępu dzieci do internetu powinny zostać uregulowane. Moją rekomendacją byłoby wprowadzenie ograniczeń dla dzieci, a nie dla osób nastoletnich. Czyli, i tu już raczej pytanie do specjalistów, czy to jest 10, czy 12, czy 14 rok życia, ze zdecydowanym ograniczeniem i też koniecznością rejestracji i też kontrolą treści. Bo może być tak, że niektóre media społecznościowe mogą dostarczyć dobrych informacji pod warunkiem, że odpowiednio są filtrowane treści. Jak mówiliśmy w serwisie Trójki przed godziną, w Australii przyjęto przepisy, które zakazują dzieciom poniżej 16 roku życia używania platform społecznościowych. Przepisy poparli zarówno politycy koalicji rządzącej, jak i opozycji. Dostępu mają strzec same platformy. Za nieprzestrzeganie zakazu będą groziły grzywny do 50 milionów dolarów australijskich. Sąd nałożył na Wojciecha O. milion złotych poręczenia majątkowego, a także dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Nie przychylił się jednak do wniosku prokuratury o tymczasowe aresztowanie. W nocy zakończyły się czynności z udziałem Wojciecha O. oraz pozostałych 5 zatrzymanych osób w Śląskim Wydziale Zamiejscowym Prokuratury Krajowej. Prokuratura postawiła łącznie 10 zarzutów. Wśród nich zarzuty otrzymał były szef SLD Wojciech O., mówi prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej. Są to zarzuty dotyczące działania na szkodę Alior Banku w związku z przyznaniem wsparcia kredytowego dla zakładów mięsnych Henryka Kani. Wsparcie kredytowe zostało przyznane na podstawie poświadczających nieprawdę dokumentów. Łączna kwota szkody wyrządzonej przestępstwem to 161 milionów. Prokuratura nie chce zdradzać szczegółów śledztwa, ale wyklucza jedynie niedopełnienie formalności bankowych procedur. Kwalifikacja prawna, która została zastosowana, wskazuje na to, iż nie mamy do czynienia z żadnymi nieprawidłowościami, a celowym działaniem zmierzającym do pokrzywdzenia banku. Prokuratura zwróciła się do sądu o tymczasowe aresztowanie 3 osób, ale sąd nie zgodził się na areszt dla Wojciecha O. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Jest jeszcze jedna decyzja sądu dotycząca innego byłego polityka, chodzi o Janusza Palikota. Biznesmen pozostanie w areszcie do początku stycznia przyszłego roku. To nieprawomocne postanowienie. O zgodę na przedłużenie pobytu Palikota za kratami prosiła prokuratura. Były poseł jest podejrzany o doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem kilku tysięcy osób na kwotę blisko 70 milionów złotych. Syreny zawyły w hołdzie policjantowi Mateuszowi Biernackiemu. W południe mundurowi wyszli przed komendy i włączyli syreny alarmowe oraz sygnały w swoich radiowozach. W ten sposób pożegnali policjanta, który zginął na służbie w Warszawie w minioną sobotę. My jako całe środowisko policyjne, bardzo poruszone tą tragedią, oddaliśmy hołd naszemu koledze poprzez wykorzystanie sygnałów błyskowych i dźwiękowych w naszych radiowozach, poprzez zgromadzenie się przed jednostkami policji i oddaniem honorów Mateuszowi. Do naszej akcji, za co też serdecznie dziękujemy, przyłączyli się strażacy z Państwowej Straży Pożarnej oraz strażnicy graniczni. To zdarzenie jest dla nas bardzo smutne. Tutaj przede wszystkim ogromne kondolencje dla rodziny, dla najbliższych Mateusza. Mówił komisarz Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej Policji. 34-letni policjant został śmiertelnie postrzelony przez innego policjanta podczas interwencji wobec groźnego napastnika. Naprawa kabla morskiego Sea Lion One między Finlandią a Niemcami zakończona. Kabel przesyłowy między Szwecją a Litwą również został naprawiony. Uszkodzenia na Bałtyku mógł celowo spowodować chiński frachtowiec. Co na ten temat wiadomo, to sprawdzał Jan Olęcki.

fuoco di boemio gitano, di dolce e di strano, più forte di te. Ti sento come a casa perché in ogni aeroporto che c'è si ascolta la parola amigo, te quiero, mañana, olé. Latino, lo sento, lo voglio, lo canto, lo cerco in ogni momento. Latino, lo amo, lo vivo, lo penso, lo soffro, lo dico, lo chiamo. Io giro per il mondo perché quest'anima latina che in me ha un poco di boemio gitano, di dolce, di strano, più forte di te. Mi sento come a casa perché in ogni aeroporto che c'è si ascolta la parola amigo, te quiero, mañana, olé. Latina, latina. Piacere, amore, po prostu Rafaela Cara w Terra Cultura. To taki powrót do tego, co działo się latem, w wakacje, gdzie pozwoliłam sobie, żeby co tydzień pojawiał się kącik Rafaeli Kary. Teraz incydentalnie, ale wierzę, że są tutaj fani i fanki tej muzyki. Teraz mam nadzieję, że są też fani i fanki cyklu, który od właściwie 8 odcinków, 8 tygodni współtworzymy wraz z Centrum Archiwistyki Społecznej. Ja i Dominik Czapigo zapraszamy do mikrohistorii, czyli do takich opowieści, które pozwolą nam poznać archiwistów i archiwistki społeczne z całej Polski. Wybieramy się do bardzo różnych miejsc, zaznaczamy różne punkty na mapie Polski. Dzisiaj będzie to Będzin. Zapraszamy. Historię. Bardzo lubię ten moment podczas nagrywania czyjejś historii, w którym rozmówca lub rozmówczyni przedstawia się i mówi, kiedy i gdzie się urodził. Zazwyczaj ma to miejsce na początku spotkania. I nawet jeśli najczęściej wiem, w którym roku urodziła się osoba, którą odwiedzam, oraz mam w pamięci jej wiek, to co innego wiedzieć, a co innego o tym usłyszeć. Ta informacja każdorazowo uruchamia wyobraźnię, przenosi w czasie. Często jest ona dla nas kluczowa. Wiemy, z jakiej perspektywy ktoś wspomina, co mógł zapamiętać, bo osobiście tego doświadczył, a o czym prawdopodobnie wie z przekazów innych. Nigdy nie zapomnę mojego spotkania z panem Stanisławem Janczakiem ze wsi Harłupia Mała, najstarszym rozmówcą, z jakim miałem szansę porozmawiać. Nagranie powstało w 2006 roku. Pan Stanisław miał wtedy 104 lata. Oto, co odpowiedział na moje pytanie o datę urodzenia. Może pan podać datę urodzin? 26 października 1902 roku. Rodziłem się jeszcze nie w Polsce wolnej, tylko w czasie zaboru. Ta część zaboru nazywała się Kraina Prymistańska w Imperium Rosyjskim. I w tym krainie prymistańskiej ja ukończyłem swoją edukację. Chodziłem do szkółki, jaka wtedy była we wsi, przez 3 zimy. Bo latem to się nie chodziło, bo nie było czasu, bo trzeba było krowy paść. Ale z tej szkoły wyniosłem dużo dobrych rzeczy, no bo trochę nauczyłem się czytać i pisać. I to potem z ciekawości wykorzystałem, czytając różne inne wydawnictwa, pisma. Od podania daty urodzenia zacznie się również fragment, do którego wysłuchania chcę dzisiaj Państwa namówić. Dzięki panu Motkowi Markusowi Waldowi przeniesiemy się do Będzina lat 20. i zobaczymy, jak wyglądała edukacja chłopca z religijnej, ale zarazem zamożnej żydowskiej rodziny. Ja jestem urodzony 20 grudnia w 20 roku. Już teraz będę miał 100 lat. Nie brakuje dużo. I urodzony jestem w Będzinie na Zawale 38. Chodziłem do szkoły, najpierw do Hajderu. Zacząłem szkołę, jak miałem 3,5 roku. Gdzie ten Heider był? Heider był naprzeciwko, gdzie Rybna, gdzie się wchodziło do Rybnej ulicy. Aha. To naprzeciwko. I tam przeszła rzeka Czarna Przemsza. To zacząłem Heider, to nas było 25 chłopców tam w jednej klasie. Czyliśmy bo się... tylko chłopcy chodzili. Proszę, tylko, do Heidera tylko chłopcy. Heider, ta szkoła tylko była dla chłopców. Jak zacząłem szkołę powszechną, to miałem 7 lat, to jeszcze chodziłem do Heideru. Także chodziło się do Heideru, powiedzmy, ja zacząłem szkołę o 11 czy o 12, ale Heider zacząłem już o 8 rano. I nieraz chodziłem prosto z Heideru do szkoły. Szkoła była Piast, na Małochowskiej jest Piast, nie wiem czy jeszcze jest, ten dom. Niedaleko stacji kolejowej, nie ma tam Piastu, ten dom. Małachowskiego stoi cała. Tak, tam była szkoła, tak. Tam chodziłem te pierwsze lata. Pierwszym, drugim. Później byłem... Później chodziłem do szkoły na Kołłątaja. To niedaleko mostu kolejowego. Tam był Żmigród, co miał dużo domów na tej ulicy. Pana Motka Markusa Walda nagrali w Göteborgu w Szwecji Karolina i Piotr Jakoweńko, założyciele Fundacji Brama Zuckermana, która od lat dokumentuje historię żydowskiego Będzina. Karolina i Piotr z grupą osób zaangażowanych w pracę fundacji dokumentują nie tylko pamięć o żydowskich mieszkańcach Będzina, ale także materialne ślady świadczące o ich obecności i wadze tej społeczności dla historii Będzina. O tym wszystkim w kolejnym odcinku Mikrohistorii opowie nam Karolina Jakoweńko. Audycja zrealizowana we współpracy z Centrum Archiwistyki Społecznej. I to jest bardzo ważne spotkanie. Nasze mikrohistorie, które robimy wraz z Centrum Archiwistyki Społecznej i z Dominikiem Czapigo, wskoczyły już w tej dłuższej, godzinnej wersji do naszych trójkowych podcastów. W zależności od tego, jak to lubi, jak to chce, trójka.polskieradio.pl. Podcasty można zaglądać także na stronę i gdzieś w wyszukiwarce poszukać sobie podcasty Trójka. Tam na pewno mikrohistorie się ukażą. Fundacja Brama Zuckermana, Karolina Jakoweńko, to jest takie spotkanie, którego myślę, że z Dominikiem nie zapomnimy długo. Podobnie jak, mam nadzieję, tego spotkania, które przed nami. Oh, DJ Koce i Royce Murphy. Fantastyczna fuzja na jednym albumie. A ja teraz połączę, myślę, wiele światów i wiele bytów. Z nami już w studiu Jan Jurczak. Dzień dobry. Cześć, cześć. Fotograf, operator, człowiek, który bywa bardzo często w Ukrainie. Bywasz, żeby pracować, ale bywasz także, żeby pomagać. Ja mam nadzieję, że te wszystkie wątki teraz poruszymy, ale zacznijmy od takiego mojego zwierzenia może, bo kiedy po raz pierwszy zetknęłam się z twoimi fotografiami, to był miesiąc fotografii w Krakowie. Show Off i wystawa Life Goes On. Wystawa, która uzmysłowiła mi, jak może wyglądać aktualnie wojna, właśnie w kontekście wojny w Ukrainie. Ta Ukraina wciąż jest ci bliska? Tak. Ja mogę się jeszcze też zwierzyć, że mnie przywitałaś z wiosną sercu w pięknym zielonym, w zielonej koszuli i mam nadzieję, że możemy się chociaż trochę tym podzielić też z wszystkimi, a ja do Ukrainy jeździłem, zanim to było modne, to niestety jakoś sobie tak to wymyśliłem. W 2017 roku robiłem tam zdjęcia jako student fotografii w Czechach i to była wielka eskapada. I trochę mi zostało tego w życiu. Za każdym razem chciałem się tego pozbyć, ale jestem teraz w związku też z moją żoną z Białorusi i mówię płynnie już po ukraińsku, po rosyjsku i tego zostało mi, coraz więcej zostaje i narasta i jeździmy tam cały czas, co jest, jakoś się wydarza cały czas. Tak. Jeździcie prywatnie, ale jeździcie też zawodowo, bo takim bezpośrednim pretekstem, nazwijmy to, chociaż pretekstów tutaj nie trzeba, do naszego spotkania jest film, który jeszcze nie powstał, ale cały czas jest na etapie tworzenia. Opowiedz trochę o tym obrazie. Ja robiłem zdjęcia i moja żona pracowała dla telewizji, jak się zaczęła ta wojna i wtedy to była nasza jedyna reakcja, jakaś taka na szybko, żeby jakoś wejść w pracę bez trochę myślenia, a ten film jest od 2-3 lat naszą jakąś taką prywatną relacją, odpowiedzią na nasze uczucia i uczucia chyba bardziej naszych przyjaciół. I mojej żony brat Eleonory ma 16-17 już lat i ma podobne, mimo zupełnie innego ustroju politycznego, innych problemów z innej strony, że tak powiem, Białorusi, ale ma podobne jakieś dylematy, że powoli nie może wyjechać z kraju i w tym samym się odnajduje Sergiej, nasz przyjaciel z wioski nad Kijowem, Jachidne, do którego jeździmy już 5-6 raz na segment zdjęć. Co się dzieje w Jachidnem? Kogo tam spotykacie? Bo to, co tam widzicie i rejestrujecie, staje się elementem planu filmowego, staje się elementem też waszej dokumentalnej filmowej opowieści. My się zaprzyjaźniliśmy tam z taką społecznością dzieciaków, którzy teraz już mają 17-18 lat. Oni wszyscy niestety w trakcie okupacji rosyjskiej, jak te wojska podeszły pod Kijów, byli więzieni jako cała wioska, jako społeczność, 300 osób w piwnicy, w szkoły i to było dość takie traumatyczne przeżycie całej tej grupy osób i to w jakiś niewypowiedziany sposób cały czas jest w powietrzu po kilku latach. I oni wszyscy są tym zranieni, a Sierioszka też jest zraniony w ciele, ale nasz film oczywiście o tym jest, ale nie w taki dosłowny sposób, przynajmniej się staramy. On jest po prostu o dorastaniu jego, tej społeczności i emocjach, które się wylewają i złych, i dobrych, i miłości, i krzyku. Taki tytuł już można powiedzieć, że jest Ostatnie lato, to na razie tytuł roboczy filmu. Nie wiem, czy nadal roboczy, ale przed wami jeszcze dużo pracy. Zresztą to jest film, który otrzymał nagrodę dla najlepszego projektu właśnie w fazie tworzenia na Millennium Docs Against Gravity, festiwalu filmów dokumentalnych. Ruszamy też z wami w tej opowieści. Ruszamy w miejsca, do których nie każdy chce zaglądać. Nie każdy ma przestrzeń, czas, siłę, żeby zostać tam na dłużej i zorientować się, jak naprawdę wygląda sytuacja i jak naprawdę wyglądają potrzeby. Jesteście tam i z czym mierzycie się na miejscu? My przez taką przyjaźń mi chcemy jakieś takie pomościki zrobić między nami tutaj, a nimi tam, bo o tym wszyscy już zapominają i jakby się staramy tym nie przejmować, że są różne fazy też podejścia do osób z Ukrainy w Polsce. To jest zupełnie naturalne, ale my głównie to się z nimi ziomujemy. To są nasze ziomki po prostu i oni chyba najbardziej potrzebują pomocy psychologicznej, terapeutycznej i tego strasznie dla nich chcemy, bo sam proces filmu to jeszcze potrwa i te pomosty tworzone filmem są trochę bardziej abstrakcyjne przez widownię, a bardzo chcemy dla nich też pomocy teraz i staramy się jakoś pomóc. Oni są w strefie konfliktu i tam czasem jakieś drony czy inne pociski latają, ale jest to relatywnie w porównaniu do stref takiej pierwszej linii frontu bezpieczne miejsce, myślę. To pozdrawiamy teraz wszystkie ziomki. Sierioszkę, Saszkę, Romę, Nastię, Lilę, Maksima, Żenię, Nikitę, Alinę i wszystkich waszych przyjaciół. Możemy też pomóc. Wspominałeś o tym, więc pomagajmy. Ja zorientowałam się, że nie będzie to rozmowa tylko o filmie, ale będzie to także rozmowa, która przekieruje nas na bardzo konkretną stronę, na której możemy pomóc. Opowiedz trochę o całej akcji i o tym, w jaki sposób możemy się dołożyć do tego, żeby bohaterowie, dzieciaki, fantastyczne osoby, młodzież także, żeby mieli chociaż jakąś namiastkę, cokolwiek to znaczy w tych warunkach normalności. Dzięki bardzo za to, że o to pytasz. To bardzo dla nas ważne, żeby dać im trochę tej wiosny i nadziei. I chyba każdy zna tą stronę. To jest zrzutka.pl, tylko jeszcze trzeba dopisać /z/jachidne samochód. /z/jachidne, taki link. A ja w takim razie umówmy się w ten sposób. Jak skończy się audycja i dobrne tylko do domu, może to potrwać, ale dzisiaj na pewno na profilu społecznościowym Agnieszka Obszańska, Terra Kultura. Wrzucę po prostu wszystkie namiary, także o tym, co dzisiaj darzy i wydarza się w audycji, ale przede wszystkim link do zrzutki. Na co przeznaczacie pieniądze? Pieniądze przeznaczamy, tak jak mówiłem, na pomoc psychologiczną i specjalisty, bo sami nie jesteśmy w stanie pomóc oczywiście. I przy zakładanym budżecie 10 tysięcy to by mogła być terapia grupowa, myślę, że na rok, żeby tam ktoś przyjeżdżał do tej wioski, bo żaden terapeuta wykształcony niestety nie ma chęci bez środków. I oczywiście są też drogi przez pomocowe organizacje, ale to też jest, chcemy coś od siebie dać, tego też nie ma tam dużo. W Ukrainie bardzo, bardzo skrajnie mało osób przechodzi w ogóle przez proces terapeutyczny. Zaglądamy na zrzutka.pl /. /Jachidne. Jachidne, wszystko pojawi się na moim profilu Agnieszka Obszańska, Teren Kultura. Zaglądamy tam, zaglądamy także na stronę Jana Jurczaka, który był naszym gościem, fotografa, operatora i człowieka, także chłopaka o wielkim sercu. Posiadasz stronę internetową, od razu tam przekierujmy, bo tam też bardzo dużo materiałów, zdjęć czy projektów, które realizowałeś i wciąż realizujesz w Ukrainie. Agnieszka się tak przygotowała dobrze, że mi głupio. janjurczak.com, ale ja bardzo pozdrawiam moją żonę, z którą to robimy, i Filipa. Jesteśmy taką małą rodzinką, która tam jeździ, więc myślę, że Eleonora i Jotko Łuskaja, myślę, że ciężko to zapamiętać, ale przez moją stronę na pewno się tam do niej da dostać, więc pozdrawiamy ciepło i miejcie trochę wiosny w sercu. Dużo wiosny w sercu. Życzymy wszystkim, którzy tam w Ukrainie i tutaj. Zrzucajmy się, pomagajmy młodzieży w Ukrainie, w wiosce Jachidne. Jan Jurczak, dziękuję ci bardzo. Przygotowywać to ja przygotowuję się zawsze, ale kiedy są takie ważne tematy, to warto dołożyć każdy możliwy element, żeby wspomóc. A teraz zaproponuję nam wyprawę muzyczną także tropem ukraińskim. Przed nami elektroniczny duet, a czasem trio Onuka. Onuka i Widlik, ale to jest utwór, ma swoje lata, ale cały czas brzmi, mam wrażenie, dynamicznie, mocno, zadziornie, dokładnie tak jak powinien brzmieć. Jan Jurczak jeszcze z nami tutaj w studio, macham mu teraz, ale już kompletnie nie chce się odzywać, ponieważ powiedział, że widzi, że przed nami bardzo ważne wydarzenie za chwilę w Terra Cultura. Staramy się trzymać rękę na pulsie. Rękę na pulsie na pewno trzyma Anna Dudzińska, która opowie nam za chwilę o pewnej wystawie. Ta wystawa to jest takie wydarzenie, które koniecznie trzeba skonsumować, jeżeli się mieszka w Katowicach albo w Katowicach się będzie. Joanna Helander i Bo Persson, podążając za cieniem. To jest wydarzenie, które znajdziemy w programie festiwalu Ars Cameralis. Bardzo się cieszymy, ponieważ Ars Cameralis pod naszym patronatem. Zatem machamy wszystkim na Górnym Śląsku, machamy wszystkim w Katowicach i ruszajmy w tę podróż, a za rękę zabiera nas Ania Dudzińska. To jest taki piękny moment, kiedy jesteśmy między wystawą a nie wystawą. Kiedy wszystkie prace jeszcze nie są w tym ustalonym porządku, ale są już w pani głowie w takim porządku, prawda? Aranżacja jest wypadkową pracy wszystkich. No przede wszystkim zawsze odbywa się w dialogu z artystką, tak? Która musi zobaczyć swoje prace w przestrzeni wystawy. Jest to szczególna wystawa, bo właściwie można zaryzykować takie stwierdzenie, że jest to tak naprawdę pierwsza próba oglądu całego dorobku artystki w Polsce. En 2020 existe la chance en Pani Joanno, ja spotykam panią w takiej drodze, również tutaj, gdzieś między Rudą Śląską, Krakowem, Göteborgiem, a Sztokholmem, dzisiaj Katowice, tak? Mhm. Tak. No pani również tą drogę, wydaje się, odbywa do źródeł swojej twórczości. Przygotowujemy ten tak zwany pokój szyftanów, który jest mi szczególnie bliski, ponieważ jest to rodzina. I tak dyskretnie pokazuje losy tej śląsko-niemiecko-żydowskiej rodziny. To jest wystawa, na której wiszą zdjęcia, które my doskonale znamy. Natomiast te zdjęcia nie zostały zrobione przez panią. Pani tu trochę oddaje hołd anonimowym fotografom pani rodziny, prawda? Tak, niestety nie znam tych fotografów. Nie wiem, kto robił to zdjęcie na przykład przed sklepem mojej babci w Rudzie Śląskiej. A powinno się jednak... niesamowita kobieta z lizakiem w ręce, być może takim zielonym i tą czapką przedziwną. Tak. Któż to? To jest siostra mojego ojca z Czerwionki, która przeżyła wojnę wraz z córką właśnie w tej Czerwionce i w latach 20. tak się bawiła. Ciekawe było tworzenie tego, kto to robił, ale to dla mnie też nauczka, że moje fotografie są, powiedzmy, dobrze archiwizowane, ale źle opisane. Pani Joanno, ale pani powiedziała kiedyś, że w którymś z wywiadów, że boi się wracać do tej Rudy. Ona jednak uruchamia jakieś wspomnienia, ten Śląsk uruchamia wspomnienia i kiedy jest tutaj już pani, to jest okej, okay, jest dobrze, ale to pakowanie się nie jest łatwe. To jest coś takiego, że ani Ruda, ani Katowice nawet nie są miejscami obojętnymi. Ja chodząc po Katowicach, jednak serce troszkę bije z różnych powodów. I wspomnienia z dzieciństwa, i wspomnienia ojca, który nie zawsze był szczęśliwy w tym miejscu. Ale po pewnym czasie to mija, bo jest mi to bliskie, nie? Ja wracam do tego, no i jakoś się z tym godzę. Poza tym ludzie tu mają fajne poczucie humoru, to zawsze rekompensuje wszelkie, że tak powiem, lęki. Także to cenię. Dla mnie to jest niesamowite, że ten język śląski zachował się u pani w Szwecji. Rzeczywiście nawet Szwedzi po śląsku mówią. Tak, bo moje rodzeństwo też mieszka w Szwecji, siostra, brat i siostra. Moja matka też emigrowała, moja babcia też emigrowała. To myśmy zawsze po śląsku rozmawiali, po polsku. Rządzili po śląsku. To znaczy, to by było sztuczne, gdybyśmy zaczęli mówić czysto po polsku. Ja wyjechałam z Rudy, mając 17 lat, na studia do Krakowa. Studiowałam romanistykę. W 68 roku jesienią wywiesiłyśmy taki plakacik Moskale ręce precz od Czechosłowacji. Moja siostra i taka koleżanka z akademika. Ten plakacik wisiał 10 minut, ja za to dostałam 10 miesięcy więzienia. I po opuszczeniu więzienia musiałam wracać do Rudy, bo trudności z powrotem na uniwersytet, także... Decyzja wyjazdu z Polski była dość oczywista. Mogła pani wrócić do Polski, na Śląsk, dopiero w 1976 roku. I ja się zastanawiam, czy jest tu jakieś zdjęcie, które pani kojarzy się z tym czasem powrotu. Zrobiła pani któreś z tych serii? To właśnie znaczy, wtedy? Ja prawdę mówiąc, najlepsze moje zdjęcia zrobiłam w czasie pierwszej podróży do Polski. Te rudzkie właśnie. Moja cyganka też jest z tego okresu. Możemy podejść? Tak, oczywiście. I to... to był właśnie ten okres, kiedy ja odkrywałam na nowo tą Rudę. Nie? Także to jest jedno z moich lepszych zdjęć, zrobione w czasie pierwszej mojej podróży do Polski. Romka? Ja mówię cyganka, bo tak sobie wybrałam. Która wróżyła moim ciotkom i babciom w Szczyrku. Tam pamiętam, jedyne światło, jakie było, to ta goła żarówka. Ja byłam zrozpaczona, że z tego nic nie wyjdzie, bo to analogowa fotografia, ja błysku nie używałam. Ciekawe losy w ogóle i ciekawa osoba. Pani Joanno, ma pani takie wrażenie, że to jest pierwsza z wystaw, które rzeczywiście podsumowują pani dorobek na tym etapie? Nie. Jeszcze dużo zostało. To jest szczególny wybór, który zrobiłyśmy wspólnie z Adą Grzelewską, ale ta ostateczna retrospektywa jeszcze nie jest gotowa. Pani Joanno, na retrospektywę to jeszcze za wcześnie. Ostatnie przygotowania już dzisiaj w BWA Katowice, otwarcie wystawy Joanna Helander i Bo Persson. Podążając za cieniem, kto może, ile sił w nogach niechaj bierze do BWA w Katowicach. Ars Cameralis to festiwal, który trwa jeszcze do jutra. Zatem zapraszamy na wszystkie wydarzenia i zaglądajmy na festiwalową stronę. A teraz myślę, że właśnie w takim nurcie trochę płynącym, trochę tanecznym, swawolnym przeniesiemy się za chwilę do pewnego muzeum, które zapowiada swoje otwarcie. Sangre Nueva to wyprawa do Ameryki Łacińskiej, ale także wyprawa do świata współczesnej elektroniki, bo taką właśnie mieszankę duet Sangre Nueva nam tutaj dyktuje. A teraz mam wrażenie, że bardzo chrząkająco już słyszymy, że to będzie poważna rozmowa na poważne tematy. Otóż już 6 grudnia, dokładnie w Mikołajki, w Warszawie otwiera się pewne muzeum. Muzeum, którego powstanie jest ewenementem, bo tego typu jednostek muzealnych nie jest zbyt dużo. W Polsce to będzie pierwsze, w Europie, no to zaraz podpytam się mojego gościa. Ze mną Jakub Gawkowski. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Czyli, powiem to dumnie i szumnie, Rada Programowa Queer Muzeum, które już niebawem otworzy drzwi dla nas wszystkich. Opowiedz trochę o tym pomyśle, o tym przedsięwzięciu i właśnie o tym imperatywie powstania z braku właśnie narracji, które no, gdzieś trzeba umieszczać w jakichś zakazanych miejscach, ukrytych, ale one nigdy nie są i nie były powszechnie na zewnątrz, na wierzchu? Tak, to jak powiedziałaś, ten ewenement, jakim jest to muzeum, to ta specjalna okazja, która 6 grudnia będzie miała okazję skonfrontować się z publicznością i muzeum otworzy swoje drzwi. To jest z jednej strony coś bardzo szczególnego, ale to jest jednocześnie naturalny wynik tego, że takie muzeum po prostu powinno powstać. I Queer Muzeum, czyli pierwsze w Polsce i piąte na świecie zaledwie, muzeum poświęcone historii społeczności w liczbie mnogiej, społeczności nieheteronormatywnych, to jest muzeum, które no właśnie wypełni pewną lukę, która zbyt długo pozostawała po prostu przemilczana. Historie osób nieheteronormatywnych, osób homoseksualnych, osób nie mieszczących się w wyznaczanych normach, osób, które były przez setki i tysiące lat wykluczane z różnego rodzaju opacznie pojmowanych norm społecznych, czy mówimy tutaj o osobach homoseksualnych, transseksualnych, osoby, które przez znaną nam historię były po prostu marginalizowane. W tym muzeum znajdą się w centrum zainteresowania i odzyskają to miejsce w historii, które przecież zawsze zajmowały, bo te osoby, takie jak ja, zawsze były częścią tej większej społecznej historii. To teraz trzeba wyjaśnić na początek. Queer to jest nazwa, która bardzo często może się kojarzyć z czymś, o czym tak naprawdę nie mamy pojęcia, więc wyjaśniajmy. Czymże jest ten queer w nazwie muzeum? Queer to jest termin przejęty z języka angielskiego, który funkcjonuje również w języku polskim. Termin, który był na początku terminem pejoratywnym, obraźliwym, tak? Oznaczającym właśnie kogoś dziwacznego, przegiętego. Jest wiele takich terminów również w języku polskim, których może nie będę teraz cytował, które historycznie, ale też współcześnie funkcjonują właśnie mając na celu obrażenie kogoś, kto w tym heteropatriarchalnym wzorze się po prostu nie mieści. I to słowo queerowy, które moglibyśmy przetłumaczyć jako dziwaczny na przykład, ono zostało przejęte i może nie ma nic złego w byciu dziwacznym, a wręcz przeciwnie. Może to jest właśnie, a nawet na pewno, ta tożsamość i coś, czym powinniśmy się szczycić. Więc to muzeum, które powiedzielibyśmy jest właśnie muzeum wszystkich tych osób i społeczności i historii, które nie mieszczą się i nie mieściły w tej heteropatriarchalnej normie, jednocześnie nawiązuje dialog może z tą szerszą historią światową, posługując się tym terminem queer, chociaż jednocześnie nazywając się queer muzeum, jesteśmy muzeum, które jest bardzo zakorzenione w tym kontekście lokalnym, zarówno warszawskim, jak i polskim, jak i środkowoeuropejskim. To teraz musimy opowiedzieć trochę o tym, jakie macie plany na muzeum, to znaczy 6 grudnia otwarcie na Marszałkowskiej 83 w Warszawie, otwarcie Queer Muzeum, ale czemu poświęcicie swoją uwagę, a nas do czego zaprosicie? To muzeum jest efektem, co muszę powiedzieć od razu, wielkiej, wieloletniej i zbiorowej pracy wielu osób. Centralnym punktem tej historii jest oczywiście historia organizacji Lambda Warszawa, która jest jedną z najstarszych tego typu organizacji pozarządowych, która od lat prowadzi działalność na rzecz osób nieheteronormatywnych, działalność pomocową, działalność, która ma na celu poprawienie sytuacji osób zarówno w sensie takim bardzo prozaicznym, życiowym, ale również w sensie politycznym, ustawodawczym i tak dalej. I tak dalej. Dokładnie od razu możemy przekierować na stronę Lambdy, bo być może słucha nas ktoś, kto potrzebuje pomocy albo uważa, że jest w miejscu, w którym nie chce być, że na przykład czuje się w jakiś sposób niekomfortowo, to Lambda jest, zdaje się, bardzo dobrym adresem. Lambda to organizacja, fundacja, która działa od lat i tak jak wspominasz, działa bardzo mocno wspomagając przeróżne społeczności nieheteronormatywne, ale będziemy podążać szlakami przeróżnych historii w związku z tym. Absolutnie. To znaczy to muzeum, wiesz, o historiach wydaje mi się nieheteronormatywnych, takich właśnie marginalizowanych, wydaje mi się, że zbyt często mówi się w kontekście pewnej nieobecności, która nie może być wypełniona, tak? Bo mówi się, że my nie mamy tych, że nie mamy tych archiwów na przykład, tak? Że tych historii nie ma, że trzeba je sobie jakoś spekulatywnie wymyślić i to muzeum jest właśnie po to, żeby pokazać, że wcale tak nie jest, tak? Że to, że te historie nie są opowiadane w przestrzeni publicznej, nie są opowiadane na uniwersytetach wystarczająco często, nie są opowiadane w jednostkach edukacyjnych, nie ma tego obecnego wątku w historii publicznej po prostu, to wcale nie znaczy, że nie da się o tym mówić, bo te historie są i do tych historii da się dotrzeć i ten zespół programowy, Rada Programowa Muzeum, której mam zaszczyt być częścią, składa się właśnie z osób, które poświęciły lata pracy na odnajdywanie historii związanych z, no właśnie, życiami, mikrohistoriami osób nieheteronormatywnych. I te historie trzeba odnaleźć czasem w bardzo różnych dziedzinach, tak? Bo historia osób nieheteronormatywnych to jest historia zapisana w takich dziedzinach, jak na przykład historia medycyny, tak? To jest historia medycyny, patologizowania relacji homoseksualnych na przykład. To jest historia antropologii, to jest historia wszystkich tych dziedzin, które tworzyły jakieś normy i które wykluczały spoza tej normy, tak? I ta historia to jest również historia społeczna, to jest historia, która jest po części powiedzmy równoległa do tej historii głównego nurtu, bo mówimy tu na przykład o II wojnie światowej, tak? Mówimy o prześladowaniach, które dotknęły również osoby nieheteronormatywne. Ale czasem to jest historia, której, no właśnie ta oś czasu, te najważniejsze daty na przykład i wątki idą troszeczkę inaczej. I to chcielibyśmy w tym muzeum właśnie pokazać, prezentując historię, opowieści, artefakty, bazując głównie na archiwum Lambdy Warszawa, bo to muszę powiedzieć, że archiwum Lambdy Warszawa stało się tak naprawdę trzonem kolekcji Queer Muzeum stanowi jego serce. Natomiast w programie wystaw, w programie edukacyjnym oczywiście czerpiemy ze znacznie wielu źródeł. Z wielu źródeł, to ja muszę od razu też przekierować. Nie muszę, ale mogę i mam nadzieję, że z tego Państwo skorzystają. Otóż przytrafiła się rzecz niezwykła przy okazji nagrań do mikrohistorii, czyli naszego podcastu z Centrum Archiwistyki Społecznej, kiedy gościliśmy bramę NN z Lublina. Tam pojawiła się relacja pani Sadowskiej, która była osobą transseksualną i opisuje początek wojny i gdzie on ją zastał. Zastał ją w wannie. Ja nic więcej nie powiem. Jest to bardzo ciekawy odcinek i od razu do niego mogę odesłać, ale przede wszystkim odsyłamy teraz do Queer Muzeum. 6 grudnia w Warszawie wielkie otwarcie. Jakub Gawkowski z Rady Programowej był z nami. No to teraz na twoje usta zostawiam zaproszenie wszystkich nas. Więc już 6 grudnia zapraszam wszystkie osoby do Queer Muzeum. Będzie otwarte dla publiczności tego dnia od godziny 16. I jest to pierwszy dzień, który chcielibyśmy świętować razem, dzieląc się tymi historiami, dzieląc się tą pracą i tak naprawdę otwierając nowy rozdział. Bo to jest muzeum, które jest oddolne, społeczne, które daje głos tym, których tak długo próbowano uciszać. I zaczynamy tym coś zupełnie nowego, więc to jest muzeum o historii, którą razem chcemy poznawać i przekazywać, ale to jest też muzeum o naszej wspólnej przyszłości. A ja bardzo chętnie sprawdzę na otwarciu, dla kogo i dlaczego w ogóle powstało. Dla wszystkich jest to otwarcie, to jest bardzo ważny przekaz. Z nami już Hani Dijon, która myślę dobrze podkreśli to, co może się wydarzyć 6 grudnia. Jakub Gawkowski, dziękuję ci bardzo. Queer Muzeum, Rada Programowa. Agnieszka Opszańska, to ja, Anna Regulska, Michalina Bieńko, Hani Dijon, a za chwilę Michał Margański. Do usłyszenia. Drama. Drama, drama, drama. Drama. You know, people like to describe it as an exciting event. An emotional, unexpected event. But you see me?